Andrezen girai gabeko trenak hornitzeko kontratua erabaki du Cafek. 42 tren diseinatu, fabrikatu eta hornituko ditu enpresa gipuzkoarrak. Tren berriek gaur egun DLR lineen zerbitzua ematen duten unitateengatik ordezkatuko dituzte. Caf taldeari esleitu dio Transport of London enpresak kudeatetako Dockland Light Railway dinetako bidaili gabeko 42 treneko flota diseinatzeko, fabrikatzeko eta hornitzeko kontratua. Prez ikusitakoaren arabera 2023an hasiko dute bidaiarien egindako zerbitzua. Kontratuak instagarri tekniko eta flotarako ordezkoak hornitzeko zerbitzuak bidaltzen dituen okardioa jasotzen du. Kafek agiri abatean asteartean honetan jakinarazi duenez. Amai trenek gaur egun DLR-ek duten unitate zaharrenak ordezamartzen duten iru kotxeko trenen antzeko luzea izango dute, baina bidaientzako beste hobekuntza batzuk izango dituzte, esaterako bidaiari buruzko informazioa bizuala eta audio bidezkoa denbora realean emateko teknologiarik aurreratuena, aiegoinotua, gailu mugikorrak kargatzeko puntuak, erabilea anitzeko guneak, eta gurpildun aurkientzat ezerrezerboitako guneak dituzte. Erresuma Batuko Cafek zuzendariak Richard Garner pozik agertu da Erresuma Batuan gehien erabiltzen den tren adineko unitateak Reurnizeko Transport of London kontratu garrantzitsuan lortu baltzuzte.